Kisha akasema rahimahullahu ta'ala katika masala ya 26, almashyu ila al-amami liman'i al-mururi. Almashyu ila al-amami, kutembea mwenye kuswali kuelekea mbele, kutembea mbele yake, akatembea kwa miguu yake, akapiga hatua. Liman'i al-mururi, kwa kumzuilia au kwa kuzuilia ile hali ya upitaji mbele yake, akamzuilia mtu anipita mbele yake. Yafaa kwa mwenye kuswali kutembea hatua kadhaa kumzuilia anayepita mbele yake. Mas'ala ya 26, na wala kutembea huko hakutobatilisha swala, kwa kuwa ni kitendo ambacho kina maslahi na swala. Kwa hiyo kitendo chochote atakachokitenda mswaliji chenye maslahi na swala hakiharibu swala, bali kinaitengeneza swala. Ndio maana pia imekuja riwaya kwamba unaswali alafu mara unaona nyoka anapita anakuja, sharia yasema muue nyoka, endelea na swala. Na sio kama waianza upya, waendelea na swala, kwa kuwa kitendo kile kina maslahi na swala, sababu huwezi kuwa na khushu'i. Khushu'i itakuondoka kapita nyoka kuingia chini ya meza huko, wewe waswali utakuwa na khushu'i? Haitokuwa khushu'i. Na khushu'i yatakikana katika swala, na ndio maana haruhusiwi mtu aliyebanwa na haja ndogo kuswali, wala aliyebanwa na haja kubwa kuswali, wala aliyebanwa na njaa na akaona chakula njaa kali, haruhusiwi kuswali, takiwa akale kwanza hata kama watu wanaswali. Kwa nini? Kwa sababu itakutoa kwenye khushu'i na unyenyekevu, utakuwa wawaza swala, wawaza nini? Wawaza chakula. Lakini imepimwa ile hali anayeruhusiwa kuacha kuswali aende akale, imepimwa na sharia. Ni yule ambaye kwamba anaiona kabisa kwamba mimi swala hapo bwana haipandi hapo bwana, hata na hata nikiswali nitakuwa mimi natoka nje ya swala na nina njaa ya kufa, ustadhi acha nile kwanza, huyo anaambiwa kale. Na aliyebanwa, kuna mtu anabanwa na haja ndogo, amejizuilia mpaka mwisho, anachechemea hivi, mara mguu kaweka hivi, mara mguu ameweka hivi, mara kajibana kidogo, iko kwenye swala. Tuwaambia wajidanganya, kata swala, kako jua wewe unye uswali. Ile kwa maana wajibana bana, wajipeleka huku, wajipeleka huku, tena imamu wakisoma sura ndefu waudhika, yani umetoka kwenye raka ya kwanza, raka ya pili, imamu kafungua tabarakalladhi, wewe mawazo yako utasoma inna ataina dhalika uthar wasia tabaraka alladhi biyadihi almulku waumia. Sasa gani utakasoma wewe? Na akili kweli uimamu? Fahamu kwamba wewe uko kwenye ile hali ambayo hutakikani uendelee na swala. Kwa nini? Ya kuondosha khushu'i. Kwa hiyo kitendo chenye maslahi na swala hakiharibu swala, kisiwe kikubwa sana. Tusema haya kwamba kitendo kisiwe kikubwa sana, kinakadiriwa kwenye urufu. Urufu inasemaje? Urufu yasema kwamba basi jamani, sawa, mtu atakiwa utembee uelekee sutura. Huyu katoka nyuma ya mlango wa msikiti, mfano msikiti wa Manyema, mlango wa kuingilia mpaka atafute ukuta wa msikiti, bado yuko kwenye swala tu. Sasa hivi urufu inakataa kwamba katoka kule katembea mita 10 anatafuta nini? Anatafuta sutura. Kwa hiyo urfu inaangalia hizi hatua kadhaa, sahali inshaallah, hizi nyepesi. Kitendo hiki chepesi, kaingiza mkono mfukoni, katoa simu ilikuwa ikiita, kaizima, karudisha, sahali. Lakini haambii kwamba katoa simu akaizima, akaona bora akipinda na swali akaiweke chaji kidogo pale kwenye nini, akaweka chaji afa karudi akaendelea na swala, kwanza hapana, hili inazidi, hapana. Kwa hiyo vile vitendo pia wanasema hurejewa uhalali wake na kutokufaa kwake kwenye urf, sababu sharia haikusema. Kwa hiyo tunarejea kwenye urf. Urf ni mazoea ya watu na kawaida yao. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo kawaida yetu sisi tunaonelea kwamba huwezi kutoka kwenye mlango ule kule ukaja kwenye mlango huko utafuta sutura ikiwa bado uko ndani ya sala, labda uwe hujaanza kuswali. Lakini mathalan watu wamejaa msikitini, safu zikafika mpaka kule, alafu wote wakatoka mlango huu, msikiti ukawa uko mtupu na hakuna nguzo ya katikati hapa karibu na wewe, ukatembea kutoka kule mpaka kwenye ukuta wa kibla huku, tukwambia hapana, hapa hapana, swali pale pale, swali pale pale bila sutra, swali pale pale. Anasema rahimahullah, almashyu ila al-amami liman'i al-mururi, kutembea kuelekea usoni, liman'i al-mururi, kwa kuzuia upitaji. Anasema wayajuzu, na inafaa, an yataqaddama khatwatan, khatwatan ina fatha na ina dhamma pia. Unaweza kusema khutwa ni lugha, na ukisema khatwa pia ni lugha. Khutwatan ni sawa, khatwatan ni sawa, lakini bora zaidi khutwa, kwa ndio ilikuja kwenye Qur'an, la tatabi khutuwati shaytan. Wa yajuzu an yataqaddama khutwatan au akthar, na inajuzu an yataqaddama, kusonga mbele, khutwatan, kwa kupiga hatua moja, au akthar, au zaidi ya hatua moja, tatu, nne, liyamna ghaira mukallafin, kumzuilia ghaira mukallafin, yule ambaye si mukallaf. Mtu mukallaf namfahamu, mukallaf ni balighun aqilun, aliyebalighe mwenye akili, huyo anaitwa mukallaf. Ana akili lakini hajabaligh, hajafikia rika la taklif, kwamba anakalifishwa huyu na sharia, kalamu inafanya kazi juu yake, inamwandikia huyu mema na mabaya. Liyamna ghaira mukallafin, kumzuilia asiyekuwa mukallaf, min almururi baina yadayhi, kutokamana na tendo la kupita mbele yake, yafaa yeye kupiga hatua kumzuilia, kadabatin, kama vile mnyama ambaye anapita mbele yake. Na mbele yake hii tunakusudia ni mbele yake ambayo kuna sutura, na swali hapa pana sutura, mnyama atakavuke hapo, lakini akivuka nyuma ya sutura muache. Na imekuja hadithi kwamba Mtume sala Allahu alayhi wasallam alipokuwa amekewa al-anaza, ile mti au fimbo au mkuki, watu na wanyama walikuwa wakipita nyuma ya ule mkuki, kwa inafaa wanyama na watu walikuwa wakipita, na wala haiathiri chochote katika sala yake. Lakini tuzungumzia mnyama ndio kwamba anavuka baina yako na baina ya sutra, huyu unaruhusiwa kupiga hatua kusonga mbele ili kumzuilia apite nyuma yako. Wayajuzu an yataqaddama khutwatan au akthara, inajuzu kusonga mbele kwa hatua moja au zaidi, liyamna ghaira mukallafin, kumzuilia asiyekuwa mukallaf, nyama pia sio mukallaf, mtoto mdogo si mukallaf, min almururi baina yadayhi, kutokamana na kuvuka mbele yake huyu anayeswali, kadabati, kama vile kumzuilia mnyama au tiflin au mtoto mdogo, hata yamurra min waraihi, ili apite nyuma yake, utatembea mpaka kwenye sutura umzuilia asivuke pale, alafu umruhusu apite nyuma yako, kama ni mtoto au mnyama. Na imekuja riwaya kwamba alikuwa akiswali Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akapita mbuzi akaenda akambana asifuke pale, kisha akamruhusu apite nyuma yake. Masala ma yaqta'u as-sala, yale yanayoikata swala. Swala kuna mambo huikata swala, inakatika. Na wako waliosema kukatika kwake ni kubatilika kwake, batili, swala imebatilika kwa kuwa imekatwa kwa vitu vitakavyokuwa vinapita mbele yake. Anasema rahimahullahu ta'ala, ma yaqta'u as-sala, مسألة يا 20 صابة هاي yale yanayoikata swala. Anasema rahimahullah, wa inna min ahamiyati sutrati fi salah, na hakika miongoni mwa umuhimu wa kuweka sutra katika swala, annaha tahulu baina almusalli ilaiha, ni kwamba sutra inazuilia kumzuilia yule anayeswali kuielekea, wa baina ifsadi salatihi, na baina ya kuharibika kwa sala yake. Katika tija ya kuweka sutra wakati wa kusali ni kwamba sutra yako katika faida zake inakuzuilia wewe unayeswali kuielekea, baina yako na baina ya uharibifu wa sala yako. Bilmururi baina yadaihi, kwa kuvukwa mbele yake au kupitwa mbele yake, sutra inasaidia kuliepusha jambo hilo. Bikhilafi alladhi lam yattakhidha, kinyume na yule mtu ambaye hakuiweka hiyo sutra. فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة. فإنه حقيقة حليليذو يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة. هو يكات صلاياك أتكبوبيتا مبلياك المرأة البالغة منامكم تمزيما بالغ كنيومنا بنت binti kimepita kidogo, hiki hakikati swala. Wakadhalika alhimar, tunaposema haikati swala tunatofautisha baina ya kukata na kupunguza thawabu. Akipita mtu kwa uzembe wako wewe mbele yako, baina yako na sutra, swala yapungua thawabu. Lakini viko vitakavyopita mbele yako, swala inakatika kabisa. Tunaelewana hapa? Kwa tujitahidi kuvizuilia vinavyopita mbele yetu. Fa innahu yaqta'u salatahu idha marrat baina yadayhi almar'atu albaligha, hakika huikata swala yake pale atakapopita mbele yake almar'atu albaligha, mwanamke baligh. Kwenye riwaya al-ha'id, aliyeingia katika haid, alianza kuingia katika haid awe na miaka 13, 14, 15, huyu akipita mbele yako, baina yako na sutra, swala yako inakatika. Na hili lina khilafu mbele ya ahlul ilm, kukatika kwa swala ni nini. Wako waliosema kupungua kwa thawabu na wako waliosema kukatika kwa swala ni kubatilika kabisa, na hii ndio kauli nyingine. Kwa hiyo wa kwanza ambaye akipita baina yako na baina ya sutra, swala yako hukatika, almar'atul baligha, mwanamke baligh. Wakadhalika alhimar, kadhalika punda, mnyama punda akipita baina yako na baina ya sutra, swala yako inakatika. Awe wa kiume, awe wa kike, awe mkubwa, awe mdogo, punda punda. Haikukatika swala ya masahaba ile walioswali, ambayo alipita Abdullah bin Abbas akiwa amempanda punda wake, kwa kuwa alipita baina ya saf, hakupita mbele ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maamuma wakiswali sutra yao inageuka inakuwa ni sutra ya imam. Kwa hiyo baina ya safu zenu maamuma wakipita punda hakuna ubaya, ila sipite tu mbele ya imam. Na masala ni ibada, masala ni ataabudia, taabud ni ibada. Ndivyo ilivyokuja maelekezo na ndivyo sheria, na sisi hukumu za kisheria na amri za kisheria twazipokea kiupofu. Wajua hujui pokea. Allah akasema, mtume akasema, wala usilete maneno mengi ya nahau na kuuliza uliza. Kwa nini awepunda sasa? Sibora mgeka nyati. والكلب الأسود نمبو موسي mbwa mweusi anakata swala akipita mbele yako. Sahaba aliuliza, kwa nini mweusi ya Rasulullah, vipi mbwa mwekundu, vipi mbwa wa manjano? Akasema Mtume صلى الله عليه وسلم, al-kalbu al-aswad shaytan, mbwa mweusi ni shaytan, mbwa mweusi ni shaytan. Hadithi ya Abu Dharr alitaja Imam Muslim. Abu Dharr akamuuliza Mtume aliposikia hii hadithi, akamuuliza bwana Mtume عليه الصلاة والسلام, ma balu al-kalbi al-aswad, kwa nini ana nini kwa mbwa mweusi, min al-kalbi al-ahmar, kutokamana na mbwa mwekundu, min al-kalbi al-aswad, kutokamana na mbwa wa manjano, yani kwa nini asiwe manjano, kwa nini asiwe mbwa mwekundu, kwa nini awe mweusi? Qala, akasema al-kalbu al-aswad shaytan, mbwa mweusi ni shaytan. Nini maana yake yani mbwa mweusi shaytan? Yani anasema shaytanu kilad, ni shaytani wa mbwa, yani mbwa na mashaitani wao, mbwa na wao na mashaitani wao. Mashaitani wa mbwa ni wale wa mbwa weusi, sio shetani wa kijini, bali ni shetani wa mbwa, kwa kuwa ndio mbaya mno katika mbwa, mbwa mweusi. Akhbath alkilab alkalbu alaswad, akhbath, mbaya katika jinsia ya mbwa ni mbwa wa mweusi. Sisi tulisema shetani ni wasifu, wasifu huo huingia kwa wanyama, huingia kwa watu, huingia kwa majini. Majini wabaya, mashetani. Watu wabaya, mashetani. Wanyama wabaya, mashetani. Sababu wasifu huingia kwa vile vinavyosifika kwa wasifu huo. Na ndio maana mbwa mweusi atakikana auawe, auawe kwa hali yoyote. Anasema ulama, fa shaytanu kama yakunu fil jil, kama ambavyo kwamba mashetani wanapatikana kwenye majini, yakunu fil ins, wanapatikana kwa watu, wayakunu fil hayawan, pia hupatikana katika wanyama. Kwa hiyo alipoulizwa kwa nini mbwa mweusi, kwa nini asiwe mwekundu, kwa nini asiwe manjano, akasema al-kalbu al-aswad shaytan, mbwa mweusi ni shaytan. Na hili ndilo ambalo limedhihirika katika madhhab, limeshuhurika katika madhhab ya Hanabila, kwamba swala haibatiliki isipokuwa atakayeswali huyo akapita mbele yake al-kalbu al-aswad al-bahim. Kwenye riwaya al-bahim tunakasema al-bahim, al-kalbu al-aswad, mbwa mweusi, al-bahim. Bahim maana yake nini? Ana weusi mwanzo mwisho. Kwa hiyo akipita mbele yako mbwa mwingine asiokuwa mweusi, al-bahim, kwa maana sala yako haikatiki, ila kwa kuzembea ukamwacha apita mbele yako, hupungua malipo na thawabu. Mtume alipokuwa anapita yule mbuzi alayhi salatu wasalam, akasonga mbele, akambananisha na ukuta asivuke mbele yake, kisha akamwacha akapita nyuma yake. Na yule ni mbuzi, sio katika wanaokata swala. Kwa nini ikafanya jitihada kumzuilia? Ulamaa wanasema vitu kama hivi vinapunguza ule ujira wa swala. Tumeelewana? Anasema Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika masala haya baina, wanasema kwamba hata hivi havikati swala kwa maana kuibatilisha, bali hivi vitatu tulivyovitaja vinapunguza tu ujira na thawabu. Akasema hivi, arrajihu fi hadhihi al-mas'ala, qawli yenye nguvu katika masala haya, anna as-salata tabtulu bimururi al-mar'ati wal-himari wal-kalbi al-aswad. Qawli yenye nguvu ni kwamba sala inabatilika akipita mbele yako, baina yako na sutura, mwanamke, mbwa mweusi, punda, kwa ushahidi wa hii hadithi. Na sala inabatilika, na ikibatilika yajibu an yasta'nifaha, huyu anayeswali ni wajibu aianze upya. Wala yajuzu an yastamirra, wala si sawasawa kuendelea nayo hiyo sala, حتى لو كانت الصلاة نفلا حتى كما هي صلاة تكون صلاة سنة كاتا كيش أنزتنا لأنه لو استمر لو استمر فسببه يمت لو كما تنلي نايو هي صلاة يكي لاستمر في عبادة فاسدة أتقوى أن إنليا قد كعبادة ليهربك والاستمرار في العبادات الفاسدة نمت كسين لليزة لعبادة أمباز زمشة في سليك جنبهيل محرم محرام ونوع من الاستهزاء بالله ناهلية كتآين ذكم جزا الشير الله إذ كيف يتقرب إلى الله بما لا يرضاه وسبب يوزكنا جسسفه يمت أجكربيش كالله كإبادة kwa jambo ambalo Allah mwenyewe haliridhii, huoni kwamba wamcheza shere Mola? Tumeona vizuri hapo sawa sawa yake, mtu iko kwenye safu ya sala katokwa na upepo, si wote wenye ujasiri wa kutoka katika safu, si wote. Kuna mwingine anaona haya haifai, waendeleaje na sala wakati mtu kuna upepo? Toka kachukua usoni, haya usoni aibu. Hiyo swala tayari imeshafisidika. Kujikurubisha kwa Allah kwa ibada iliyofisidika, Sheikh anasema ni muharram, na mbali ya kuwa ni haram, bali ndani yake kuna istihza, unamfanyia istihzai Allah tabaraka wa taala. Na hiyo haya ni haya madhmum, inazungumzwa vibaya, sio haya ya kisharia hiyo. Kata sala, toka mtu sioni haya. Kuna mwingine anaona haya kwamba labda ameshatoa ile upepo, watu wameunusa, anaona kwamba akichomoka tu watu watajua kwamba alituudhi, alituudhi ni huyu bwana. Kwa hiyo bora uwaridhishe watu, umuudhi Allah. Wewe una akili kweli? Mridhishe Allah, wachukize watu, shauri yao. Kwa nani hawatoi kuna upepo mpaka ukawa ni kiroja wewe? Haya wameyasema ulamaa.